بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندرينا ملانغو ودوزونزية فضل الصدقة. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد، ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: هذا الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، آمين. حديث عظيم مبارك. هي حديثي نوزومزيا واتو أين سابا أمبو الله سبحانه وتعالى أتوفنيك وكفوليشاكي siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho. Bila shaka hii ni hadithi adhim jiddan iliyo na baraka. Fihi hathun ala hadhihi alkhisal alazima, ndani yake mna mahimizo ya kujipamba na hizi sifa adhimu zilizotajwa za watu hao. والأوصاف المباركة الموجبة للظلال يوم القيامة صفة يزيزون باركة أمباز زموجبشية أمجا كبات كفولي سكوية قيامة. وعندما يستحضر المسلم ذلك الموقف العظيم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قيد ميل، نمسلام أكي زنغتيا نكوي ذريشة كتك ميواكي كسمامو هيتو عظيم ككبوة سيكو أمبو جوا لتكوى كريبو نفيتو فيواتو كياس شمي ميل wanaoviona wamezungumza maana yake nyingi. Almuhimu litakuwa karibu sana, ile jua litakuwa karibu sana. Wengine wasema mili ni kile chuma cha uwanja kinachotumika kiasi kile, yani hapa juu ya kichwa. Na muhimu ile jua watu wajue kuwa litakuwa karibu mno. Subhanallah, itakuwaje siku hiyo kwa wale ambao watakosa hiki kivuli? Qala wala thammata ashjar fi dhalika al-yawm, siku hiyo hakutakuwa na miti. Wala amkinatan yustadhallu biha, wala kutakuwa na sehemu mtu aweza kujificha apate kivuli. Illa dhalika adh-dhill al-'azim al-musharu ilayhi fi hadha al-hadith alladhi yudhillu Allahu fihi al-awliya al-muttaqin, isipokuwa hiki kivuli kilichoishiriwa katika hadithi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kwa kivuli hiki atawafunika waja wake wenye kumcha. فإذا استحضر المسلم ذلك الموقف العظيم تحركت نفسه لمعرفة هذه الخصال الموجبة للظلال. مسلم أكيوذريشا كليك سمام عظيم شسيكو يا قيامة بلا شاك نفسياك لتمسكوما katika kujua au kutaka kujua ni sifa zipi hizi ambazo zamwajibishia mtu kufunikwa na kivuli adhimu kama hiki. Watahalli biha, kujipamba na sifa hizi. Tama'an an yahdha fi dhalika al-yawm bi an yakuna min ha'ula'i alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, kwa ajipambe na ile sifa akiwa atarajia kuwa atapata kivuli hiki ambacho Allah atawafunika nacho waja wake wema wenye kumcha siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho. Qala wa dhikru al-adad fi qawlihi sab'a, na hapa Mtume sallam akataja idadi watu aina saba, haimaanishi kuwa ni hawa saba peke yake, bali zimekuja hadithi nyingine zikataja wengine pia, lakini mbona hapa ametaja saba? Sheikh asema hathun minhu alayhi salatu wassalam ala dhabt hadhihi al-awsaf, ahimiza Mtume sallam kudhibiti hizi sifa, uzijue hizi sifa sab'atun, kwa ukitaja moja mbili tatu, kuna nne sijazitaja, umeona, wakumbuka. So Mtume sallam amekutajia hii idadi ili udhibiti ushike. Hathum minhu alayhi salatu wassalam ala dhabti hadhihi al-awsaf wa ma'rifatiha ma'rifatan jayyidatan wa mujahadati an-nafsi ala at-tahalli biha, ili udhibiti hizi sifa na uzijue vizuri kabisa, ma'rifa mazuri kabisa, na ujahid na kupigana nafsi yako kujipamba na sifa hizi. Qawluhu yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, idhafatu dhilli ilayhi subhanahu ja'at mufassaratan fi ghayri ma hadithin anhu alayhi salatu wassalam, kule kuegemeza kivuli kwake dhillihi haimaanishi ni kivuli cha dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, la, bali zimekuja hadith nyingine zikafasiri ni kivuli gani kinachokusudiwa. Na Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah ana kitabu kizuri sana, ameizungumzia hii hadithi, lakini amezungumzia hii sehemu ya dhil peke yake, maana dhil fi hadha al-hadith. Sikumbuki jina ya risala, kuna risala bahth muhakkam amezitaja hizi riwayat zote zilizozungumzia hili swala. Niwahi kuisoma kitabu, lakini si kubwa kiasi tu, ukiipata nzuri sana. Haithu qala fi hadithin akhar sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu, kaja katika hadith, katika riwaya أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli arshihi. Kwa hivyo hii kafasiri ni kivuli cha nini? Ni kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. فالمطلق جاء ما يفسره ويقيده في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فهذا ظل عرش الرحمن. كل حديث يقول مطلق ظل تفولي تفولي شاكي الله كيشي كاجة حديث نجيني كفسيري يقول إذا كفولي كنا نتكسر يفالي نكفولي عرش الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم فيما يتعلق بأمور الآخرة والمغيبات أن يتلقاها بالتسليم والإيمان. نواجب يا مسلم نكوى زينبهم جليا خبارك وسو آخرة وسو مامبو يتكوتوكيا كيشو آخرة أبي أتبوكيا خبار زيلي كوكو جيسالميشا نكوى ميني bila ya kutia shaka ndani yake na kujiuliza maswali mengi ndani yake, sababu jambo la ghaibu huwezi kulijua isipokuwa kupitia habari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an yumirraha kama jaat an nabi sallallahu alayhi wasallam, na apitishe ile habari kama ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an la yuqhima aqlahu alqasir دفعا لهذه النصوص وتشككا فيها. نوالا أستيه أكلياك إليونا مبنغوف كتك كزوية هذه النصوص نكزتليا شاكا لنياك أو نحو ذلك من الطرائق الآثمة الباطلة المحرمة أو مفنواك كتكنجية هذه أوفو زباطل مزن زحرام asifanye. Wengi katika abadi wote katika ahlul bid'a chanzo cha wao kupotea ni kutanguliza akili zao juu ya nususu za Qur'an na Sunna. Kwa mfano hawa mu'attila wa sifa za Allah kama ashaira, wao wasema kuwa Qur'an si maneno ya Allah, ni makhluq أو سيما كلام نفساني منينو أمبايو يلكوا كتك نفسياك الله سبحانه وتعالى كيشا أكام فهميشا جبريل اندي وكزنغمزا يقرآن كيزنغمزا لقرآن كوي وككنوشا كوى الله سبحانه وتعالى أزنغمزا وسبب غاني وسبب akili yao yawaambia kuwa tukithibitisha kuwa Allah yuzungumza itabidi tuthibitishe kuwa na ulimi, na itabidi tuthibitishe kuwa na meno, na itabidi tuthibitishe kuwa na mdomo, yani mambo kama haya. Kisha ukiwatolea hoja kwa mfano ukasema wa in ahadun min almushrikin astajaraka faajiruhu hatta yasma'a kalam Allah, akwambia hii aya haiko wazi, nipe aya ya wazi inayosema kuwa Allah azungumza maneno ya kikweli yanayosikilika. Hivi wewe katika kukanusha kwako ulitoa aya gani? Yeye alipokanusha antoa aya gani? Wapi katika Qur'ani imesema kuwa hii Qur'ani ni kalamullahi nafsani? Na nani aliyosema kuwa mtu akijizungumzia ndani ya nafsi yake asema qala fulani, katika lugha ya Kiarabu ipi? Alafu tena wasema la yatajazza wala yataaddad, yani maneno ya Allah haya, yani ni mamoja tu, hayana idadi. Kwa hivyo ukisoma tabbat yada abi lahabin wa tab naqul wallahu ahad, hakuna tofauti. Akili zenu nzima. Mimi nasema qul huwallahu ahad, na mwingine anasema tabbat yada abi lahab wa tab. Sio maana qul huwallahu ahad ndio hiyo maana tabbat yada abi lahab. Iko wapi? Mbona tanaqud inatokea? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutanguliza akili juu ya nusus. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akieleza kuhusu Isa alayhi salatu, قال الله اليوم ينفع الصادقين صدقهم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ما كتك أنقاب يزمزف سوازي هذي متوى كسيما كتك لغة كيراب كنفانو كسيما قال فلان معناك لين سيني منينو كيو حكيكا amezungumza lakini wao wakakataa. Sasa mimi mmoja juzi mmemuona ajabu sana, mmeshangaa Ash'ari ana maneno machafu huyu. Huyu awadharau mpaka kina Imam Ahmad ibn Hanbal na wengine katika immatu salaf. Sababu Imam Ahmad ndio alipambana nao katika kuwa al-Qur'an kalamullah ghair makhluq. Kwa hiyo hamuoni mwana wa chuoni. Kibri kweli kweli. Sasa jamaa amemjibu akamwambia Qur'an ni maneno ya Allah kwa ushahidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah na mtume sana alikuwa wakati mwingine akizungumza maneno kisha akisema qala Allah ta'ala kadha wa kadha alam taqra qawla Allah ta'ala kadha wa kadha asema nyinyi hamuelewi haya maneno ni ya Jibril lakini maneno ya Allah ilikuwa katika dhati yake. Jibril toka yachukua kaendelea kuzungumza kisha akasema na mfano wake ni kama hivi leo, kama mtu ni bubu, kuna mashini zimetengenezwa zatiwa kwenye kichwa hivi alafu yale maneno yake yaandikika yale anaofikiria kwenye kichwa chake. Hapa mfanani mtu anafananisha Allah na nani? Na bubu. Wallahi hivi hivi yazungumza. قاتلهم الله قاتلهم الله هيفي وي husomi katika Qur'an kuwa Allah amemtia dosari ndama waliokuwa kimwabudu bani Israil alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila hawaoni kuwa huyu hazungumzi na wao hazungumzi hasemi hata kilima moja. Vipi atakuwa Mungu atakuzungumza hawezi huyo? Kwa hiyo kaonyesha kuwa hawezi kuwa Mungu yule ambaye hana sifa ya kuzungumza. Alafu nani aliyesema kuwa mtu kuzungumza lazima awe na ulimi na meno na nini na kila kitu? Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akizungumzia kuhusu mbingu na ardhi asema فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها الله سبحانه قالتا أتينا طائعين هاتونيش منو يا أرضي نمدمواك نوليمواك نمبينغو تونيش نسيكو قيامة وتكبكوجة واتم بني الله سبحانه وتعالى إتكو وتكو زمومز وونغو مينجي ميس جفانيا والله ربنا ما كنا مشركين فungwa midomo aliyoma nakhtimu ala afwahim kisha Allah sema nini watukallimuna aidihim atuonyeshe mdomo wa mkono uko wapi siku hiyo mikono itazungumza ulimi wa mkono uko wapi tuonyeshe hapo mafizi na nini yako wapi kwenye mkono na Allah sema mkono itazungumza watashhadu arjuluhum bali watazeu mpaka ngozi itazungumza waqalu lijuludihim لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة هاتوني شيني من أنغوزي أكوابي نمدومنا نكوابي سيكي لكنا تزنغمزا كيكو كما ويو ليفو أتاكا سوكو بيو زنغمزا نايوكو كما ويو لمواك تفوتي هايوكو كما ويو نايو زنغمزا سيكو ما نينو كاتو كما بنادامو kunguru pia kuna baadhi ya kunguru zungumza mwajua kama kasuku vile kuna aina ya kunguru fulani zungumza kama vile kasuku wanavyozungumza maneno vile vile kama kasuku akifundishwa hivi washika kisha yatamka kama kasuku ha kunguru ndo huyo bwana meno yako wapi yani balatu subhanallah alhasil yote hii yajengewa kuwa mtu akitanguliza akili yake juu ya nusus za Qur'an na sunna hii ndiyo jaza yake. Lazima utaingia katika tanakub ya ajabu sana. Utafikishwa mahali hujui uzungumze nini. Kwa sababu akili ya mwanadamu imeekiwa nini? Imeekiwa mipaka yake. Haiwezi kuvuka zaidi ya mipaka iliyokuwa. قال وجاءت أحاديث أخرى في ذكر خصال أخرى موجبة للضلال نزم يقول أحاديث نجينة زكتاج صفة نجينة مبازو بيها زنفن يمنتو كينجية چيني كبوليه فليست الخصال الموجبة للضلال محصورة في السبعة المذكورة في هذا الحديث كوسيو أتي زي الصفة مبازا موجبش يمنتو كينجية چيني كبوليه جسكو القيامة زمفنغو كهاوة سابة بكيه كلا زيكو نجينة زمتاج ينجينة وليس هذا الحديث حاصرا لها ني حديث يجفنغ كواني هوا سابا بكياه قال وقد أفرد بعض أهل العلم هذه الخصال في مصنفات خاصة جمعوا فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خصال توجب للعبد أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وابكت كونه فيون أما هو من عندك كتاب خاصة kwa ajili ya kuzungumzia hizi sifa katika vitabu mezungumzia hizi sifa na wakakusanya kile kilichokuja kutoka kwa Mtume sallam katika hadith zilizotaja zile sifa ambazo mtu akijipamba nazo au tabia au mambo ambayo mtu akijipamba nayo huwekwa chini ya kivuli hiki siku ya kiyama kivuli chake Allah siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa hicho hapa akataja kasuyuti في رسالة تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش قوله الإمام العادل أكوانزا كبسا أكتاجوا كيونغوزي مواديليف قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال السبع بالإمام العادل متوم سلم أكانزا وكوانزا كبسا كتكهاوة أين سابا akamtaja kiongozi muadilifu ay alladhi yaqumu fi ra'iyatihi bil 'adli wal qist yule anayesimamia raia wake kwa uadilifu muadilifu katika hukumu zake wal bu'di 'anil jawri wal dhulmi wal hayfi na kujiweka mbali kutoka maana nini na dhulma al jawr wal dhulm wal hayf kullu ma'na wahid ويتقي الله فيما استرعاه من رعية نأمشى الله كتك ولرياء ليوويك تشنياك فيتعامل معهم بالعدل أعمليان نواوك وودليف هذلوم والعدل هو إقامة شرع الله وتطبيق حدود الله وإنصاف المظلوم وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم نوودليف نكسم مش شريع الله نكتبقيش حدود أليزوزيويك الله سبحانه وتعالى كذلك كون إنصاف كويلة لظلميوة كسكليزوة كفنيو ودليف نكم بيول من حقي حقياتي فمن كان كذلك من الولاة كان يوم القيامة ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله yoyote atakayekuwa na sifa hizi katika viongozi basi huyu siku ya kiyama atakuwa katika wale ambao Allah atawafunika katika kivuli chake siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho maana kivuli cha arshi yake waqadama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-imam al-adil ala ghayrihi li'anna naf' al-imam al-adil naf' 'am na mtume sallama hapa amemtanguliza kiongozi mwadilifu juu ya wale wengine kwa sababu kiongozi muadilifu manufaa yake ni yenye kuenea watu wote wa mutaaddin li'umumi ar-ra'iyati manufaa yake ni yenye kuenea na kuwafikia raia wake wote idha waffaqahu Allahu lidhalika wa manna alayhi bidhalika wa ja'alahu min ahli al-'adli wal-insaf ikiwa Allah atamuafikisha juu ya hilo akampa neema hiyo ya kuwa katika watu waadilifu na wenye insaf faqaddamahu li'umumi naf'ihi lir-ra'iyyati kulliha kwa mtume sallam amemtanguliza kwa sababu manufaa yake yaenea raia wote na hapa ndio utajua hikma ya salaf kumuombea dua na kutomwapiza kiongozi kumuombea dua Allah amuafikishe Allah amuongoze na mpaka ikafikia kuwa بعض السلف قسم لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان ننجلكوا ميمي ان دعاء انو كباليوة نمبيو تشانس يقوم بدعاء انت كباليوة بس انت مومبياناني كيونغوزي كوانيني kwa sababu kutengea kwa kiongozi ndio kutengenea kwa kiongozi ndio kutengenea kwa raia. Kiongozi akiwa mwadilifu basi raia watastarehe na kuishi na raha chini yake. Upande wa pili Khawarij na wengi leo katika mahizbi ndio manhaji yao, utawaona wawalaani wale viongozi pamoja na uovu waliokuwa nayo yule kiongozi, pengine ni dhalim, wakamwapiza yule kiongozi akazidi kuwa dhalim. Simamlani hasubirini huko chini, maluni huko juu yenu, takaandikwa nyinyi mpaka mkome nyinyi, msomuombea Allah amuongoze. Yani ebu angalia wewe una akili timamu, mwambie huyu ndio yuko juu yako, upende ukatae, chagua moja, muombe Allah amuongoze ili wewe uketi kwa raha hapo chini, ama mlani huyu awe shetani huyu kisha utakoma hapo chini na habadiliki, ni huyu huyu tu. Mwenye akili timamu atafanya nini? Atamuombea Allah amuongoze, amuafikishe katika uadilifu ili aishi vizuri. Lakini haa, kuna watu ni waovu hata kwa nafsi zao wajitakii khairi. Daima wao wakikaa walani viongozi. Viongozi hawa, Allah walani hawa. Utaona wewe. Huyu hivi na hivi amlani. Na kweli wa maluni, alafu ndio yuwazidi. Kila mwaka afadhali jana. Kila mwaka ukipita afadhali ule mwaka uliopita. Kwa nini? Kwa sababu ile kiongozi wao hajafikishwa katika uadilifu, kwa laana anazozipata kule kwa wale raia wake. Kwa kutengenea kwa kiongozi ni kutengenea kwa mujtama kwa ujumla. Na ndio maana Mtume sallama hapa akamtanguliza. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam wa shabun nasha'a bi ibadati Allah 'azza wa jalla. Ay nasha'a 'abidan min sigharihi, na kijana ambaye kutoka utotoni mwake amekulia katika kufanya ibada, kwa mtu wa ibada, mu'taniyan bil ibada, ana inaya na ibada, asoma ibada zake, afanya ibada, muqbilan 'ala at-ta'a, aidekia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, laysat 'indahu subwa wala nazwatun min nazawati ash-shabab wa safahihim وطيشهم هانا مambo ya kipuzi ya kisafihi kama walivyo wengi katika vijana. Yeye ameelekea katika taa na ibada, baidan an dhalika kullihi, yuko mbali kabisa na kila aina ya upuzi na mambo ya kisafihi na mambo ya kipuzi. Wa qalilun min ash-shabab man yuwaffaqu lidhalika, na ni wachache katika vijana ambao wafikishwa katika hilo. Na wallahi ikiwa tulab ilm hawaingii katika hadithi hii, sijui mwingine atakayeingia. So talib ilm kuanzia mdogo, baina hifdhi kitabillah, akitoa kuhifadhi Qur'an, tafta ilmu ya kisheria, talib ilm sidqan, amtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallam, ajiepusha na maasi. Ukimuona ni mtu anasamti ya talib ilm, huyu bila shaka ni kijana aliyekulia katika kumtii Allah. Huyu biidhnillahi ta'ala kesho atakuwa chini ya kivuli hicho cha arshi ya Allah, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa hicho. Wa fi hadithin fi sanadihi maqal ajiba rabbukum li shabbin laysat lahu sabwa laysa faaha, hadithi dha'if, da'afahu al-Albani fi silsilati dha'ifa, ni kuwa Allah amemstaajabia kijana ambaye hana mambo ya kipuzi, mambo yanayofanywa na wengi katika vijana. Wewe angalia, tembea katika mujtamaa uone vijana wengi wako vipi. Hata usiende mbali, kama wewe ni khatibu siku ya Ijumaa toa hutuba, angalia vijana wengi wa Kiislamu wanaokuja pale chini wako vipi. Sababu ndio mara nyingi ujana wapeleka watu mbio kwenda namna hiyo. Sasa umpate kijana ambaye ameelekea katika taa, wallahi ni amal kwa mujtama wa Kiislamu, yani watu watarajia khairi kwa vijana kama hao. Pamoja na kuwa pengine labda mujtama ukamtizama kwa jicho la dharau, yule kijana ambaye ameshika dini yake kisawa sawa, lakini asijali, bakie pale pale, kuna ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa bakie katika msimamo kisawa sawa. Fahadha amrun adhimu an yansha ash-shabu ala hadha al-wasf, jambo adhimu kijana akulia akiwa katika sifa hii, nashaa biibadati Allah, amwabudu Allah azza wa jalla, fanya ibada kwanzia ujanani. Kuna wengine usubiri paka ukawa wazee, basi ni wangapi wafika kwenye uzee? Wachache. Na ndio maana wazee wachache hata msikitini kwetu, mmoja mbili, kenda msikiti mmoja wawili. Vijana ama wazee, nani wengi katika msikiti? Vijana. Kumaanisha kuwa wanaokuwa wazee wachache. Kwa hivyo usimwangalie mzee ukasema ngoja siku moja mimi nitafika kama yule. Nani alikwambia? Kwani wangapi hufa hapo katikati? Waweza kumuona kijana ameingia msikitini namna alivyo, subhanallah. Kuna mmoja amejinyele yale, amenyoa chini huko, kisha hapa juu amekaa, yani akiyawacha inaweza kufika puani huko, mirefu hivi. Basi ajiona nshaini, bichwa lake vilimeketi kama mkungu wa ndizi, akitembea juu na juu, hakuna kama yeye. Akiingia haswa, akiingia katika misikiti na darasa na kuna tulabu ilmu, ajiona amevaa isbali chini, labda jinzi la kuburuta, alafu nywele amenyoa chini huko kaza, kisha juu amejinywele hivi alewalewa hivi, awaangalia wale wenzake watafuta elimu, ajiona yuwajua maskini. Ndio ujana huo. Sasa kama hawa ili ashakuwa mzee, sasa ashakuwa mtu mzima, sasa hakukulia katika ibada, ndio muona yuwaje, asikitika, tulipoteza muda bwana, poteza muda ujanani pale. Huyu basi ana afadhali basi antubia. Kuna wengine ashazeeka pia bado akiona vijana wafanya upuzi, ah, wakati bana ingilikuwa niko kama vile wakati wetu hakuna mambo haya, wewe rak'atain kwisha, wala dhalin wasema muhadhari amini mbakia kwisha, yani kwisha kabisa, habaki kitu kwisha, na bado atamani ujana ili afanye upuzi. Sasa hii hatari, hii ndio hatari zaidi. Kwa hiyo ule ujana wako utumie katika ibada ili uingie katika hawa saba, utumie, hupungukiwi na kitu wewe kuwa wafanye ibada, na wala si uwerevu kufanya uhuni kwa sababu wewe bado kijana, ationa bado una muda. Qala fahadha amrun adhimun an yansha ash-shabu ala hadha al-wasf ba'idan an nazawat ash-shabab mura'iyan li-istiqamati muhafizan 'alayha, achunga ila istiqama ya kisimama katika misimamo ya kisawasawa ya ta'a. Wa man kana kadhalika adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, ambaye ana sifa hii basi Allah atamtia katika kivuli chake cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa hicho. ولهذا ينبغي على الآباء والأمهات والمربين أن يشرحوا هذا المعنى لأبنائهم, يتكيكانك ووزازي وليزي ووتشريشي وتطوى ما نهايا إلك جنوى وأكليك تكطاعة. وينبغي على الصغار أن يعوا هذا المعنى وأن يفهموه في صغرهم ليحرصوا على أن تكون نشأتهم كذلك, na vijana wadogo waelewe hii hadithi vizuri, ili na wao pia wakishaifahamu kuanzia udogoni wao watakuwa na pupa ya kutabikisha haya maneno, ili wakulie katika yani malezi kama ya ibada, wawe katika wale walioingia kwenye sifa hii. Jambo muhimu sana vijana kukumbushwa hii hadithi, shabun nashaa bi ibadatillah, kwa akulia akiwa ni mtu wa ibada. Wa hadha al-maqamu maqamu mujahadati lin-nafs, simamo hiki cha mtu kupigana na nini, na nafsi yake. Qala ta'ala wal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kwa ukijitahidi wewe ukapigana na nafsi yako kwa ajili ya Allah, Allah atakuongoza njia zake za haki. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na Allah yuko pamoja na wale wanaofanya wema. Kwa hii pia ni hadithi inawabashiria khairi tulabi alilm, hasa vijana wanaotafuta ilmu, sababu wao wamesimama katika msimamo wa kisawa sawa, tafuta ilmu na kuitendea kazi. Kwa wale wanaokulia katika hali kama hii, wajue kuwa kuna hii mauidi nzuri ya Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia kesho kiyama. Amuombe sana Allah amjaalie katika wale ambao atawaweka katika kivuli chake au kivuli cha arshi yake, siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa hicho. Qauluhu wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, tutakuja kumzungumzia yule ambaye moyo wake umetundikwa katika misikiti nani. Kwa hivyo hao tutakuja kuzungumzia insha Allah katika kikao kitakachokuja biidhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.